เรื่องเวสสันดรปริทัศน์ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เราได้เอาบุญพระเวสสันดรกันมาบนพื้นแผ่นดินภาคอีสานนี้อย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าชัดเจนที่สุดก็พ.ศ.ประมาณพ.ศ. 2329จนถึงปีนี้มันก็ฟาดเข้าไป200กว่าปีแล้วที่นี่มันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอีกอันหนึ่งว่านักปราชญ์รุ่นใหม่นี้บางท่านกับคิดไปว่าเรื่องพระเวสสันดรเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาเพ้อๆฝันกันเฉยๆหลอกให้คนเชื่อให้คนฟังกันไปอันนี้ก็เป็นความคิดอิสระที่ท่านสามารถที่จะคิดได้ที่จะมีความเข้าใจมีความเห็นอะไรได้เราก็ไม่ได้ว่ากันแต่ถ้าหากเราจะคิดแบบธรรมดาง่ายๆโง่ๆอย่างอาตมาอย่างกับผมเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่งเติมเสริมส่งขึ้นมาให้คนเชื่อคนฟังเฉยๆแต่ก็ควรจะคิดว่ามันมีประโยชน์มากแก่สังคมแก่บ้านเมืองอย่างน้อยที่สุดในพระไตรปิฎกมีหลักฐานไว้ถึง2แห่งทีเดียวอย่างอยู่ในเล่มที่28นี่เป็นเรื่องราวที่เราเอามาเทศมาสอนกันทุกวันนี้อยู่ในเล่มที่28เล่ม28นี้เราพูดกันในเรื่องพระเวสสันดรทุกแง่ทุกมุมลองไปเปิดพระไตรปิฎกคุตตกนิกายชาดกเวสสันดรชาดกคือเป็นชาดกที่10พระไตรปิฎกเล่มที่28ข้อที่1045หน้าที่315พูดไว้อย่างละเอียดละออแต่อีกเล่มหนึ่งนั้นมีไว้ชัดเจนแต่เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าท่านพูดอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่33จริยาปิฎกจริยาที่9หน้าที่506มีที่พูดไว้ชัดเจนที่พอจะเป็นหลักฐานก็คือหน้าที่560ของจริยาที่9ประจัยปิฎกเล่มที่33บรรทัดที่9มีคำบาลีว่าทัสสมาเสธารยิตวากาโลนเตปูรังกะทักกินังเวสานังวิชีนังมัชเชชะเนสิพุสตตีวะมังนะไมหังมติกังนามังนะปิเปติกะสัมภวังชาเตทะเวสวิธียังตัสมาเวสันตโรอหุแปลว่าพระนางพุทธดีทรงพระครรภ์ครบ10เดือนเมื่อทรงเที่ยวรอบเมืองพระนางก็ได้ประสูติเราณท่ามกลางถนนของพวกพ่อค้าของคนค้าขายพระนามของเราจึงไม่เนื่องข้างฝ่ายมารดาและบิดาเพราะเราเกิดในถนนของคนค้าขายฉะนั้นเราจึงมีชื่อว่าเวสสันดรนี่ภาษาบาลีว่าตัสสมาเวสสันตโรอะหุณไมหังมัตติกังนามังนามของเราจึงไม่เกี่ยวข้องณปิเปติกะสัมภวังเพราะเหตุนั้นแหละนามของเราจึงไม่เข้าไปเกี่ยวเนื่องกับข้างฝ่ายมารดาและบิดาเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าท่านเล่าเรื่องตัวของท่านเองท่านอย่าเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจของท่านว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องปลอมท่านมีสิทธิ์ที่จะคิดได้แม้แต่ว่าพ่อคุณรามคำแหงก็ดีหรือว่าพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ดีไม่มีตัวมีตนเกิดมาไม่เห็นเป็นเรื่องแต่งเอาก็ย่อมเป็นสิ่งที่ท่านจะคิดได้หรือนอกจากพ่อของท่านไปปู่ย่าตายายลึกขึ้นไปแล้วก็ไม่รู้ว่าพ่อของพ่อมีหรือไม่คนนั้นชื่อใช่หรือไม่ทำไม่เชื่อก็เป็นได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นในเรื่องบุญพระเวสสันดรนี้ต้องถือว่าเป็นบุญที่มีประโยชน์ที่สุดเพราะว่าในเรื่องราวตัวละครของเรื่องพระเวสสันดรนั้นมีแต่เรื่องราวที่สอนคนให้คนเป็นคนดีเริ่มตั้งแต่เป็นผัวที่ดีของเมียอย่างพระเวสสันดรเป็นเมียที่ดีของผัวอย่างนางมัตสีเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่อย่างกันหาชาลีอย่างนางอามิตตาถึงขนาดพ่อแม่เอาใช้นี่ก็ยอมซึ่งมันไม่เหมือนลูกสาวสมัยนี้เลยอย่างใดก็เอาทำไมเจ้าเขาขึ้นที่ตายแล้วเพราะฉัน ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามความปรารถนาของพ่อแม่เพราะเหตุนั้นในเรื่องพระเวสสันดร นี้จึงมีเรื่องราวเป็นนักการเมืองที่ดีอย่างพระเวสสันดรถูกขับไล่นี้ถูกไล่นี้ตีทรงเพราะเหตุแห่งการสร้างคุณงามความดีเหมือนผลตีจำลองเขาหาว่าใช้เงินไม่หมดแต่ในที่สุดก็ถูกรับเลือกเข้ามาอย่างท่วมท้นทั้งหมดนั้นคือนักการเมืองที่ดีเอาคุณงามความดีเอาความจริงความซื่อสัตย์สุจริตเอาสิ้นเอาธรรมมาเป็นเครื่องวัดของตนเองทดสอบทัดทานอยู่ตลอดการพระเวสสันดรเป็นนักการเมืองที่ดีทุกไล่นี้จะสีปีเชตุดรเสร็จแล้วนครเจตลาดยังเชิญขึ้นไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินและก็ไม่รับพ่อเห็นแก่ความสงบร่มเย็นของแผ่นดินกลัวจะรบราฆ่าฟันกับสีปีเชตุดรนั่นเพราะความเสียสละไม่หืนกระหายอำนาจราชศักดิ์ในที่สุดก็ต้องได้กลับมาด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีในเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่ควรจะมองข้ามเป็นเรื่องลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นเรื่องศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เรื่องนักการเมืองที่ดีของประชาอาณาประชาราษฎร์นายพานเจตลาดเป็นคนซื่อสัตย์ทำงานตามคำสั่งของพระราชาเป็นข้าราชการที่ดีเป็นนายยามด่านหมอยามที่ดีที่สุดทำให้เราได้เห็นอย่างนี้พระเวสสันดรเป็นนักการเมืองที่ดีถูกไล่นี้ที่ทรงเมืองอื่นจังขานรับขอเชิญเป็นพระราชามันผิดกับมาโกสมันผิดกับโนลิเอกามันผิดกับโพซิสคูซึ่งถูกแขวนคอไปแล้วที่โรมาเนียมันผิดกับพระเจ้าชาปาเลวีที่อิหร่านถูกไล่นี้ไม่มีแผ่นดินแก่อยู่นักการเมืองสมัยนี้หาตัวอย่างจับอย่างพระเวสสันดรไม่ได้เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายก็จึงไม่ควรจะมองข้ามเรื่องพระเวสสันดรว่าเป็นเรื่องปลอมปลาไม่มีประโยชน์อะไรต่างๆแต่งกันเกิดมาเฉยก็ช่างเธอถ้าหากว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ควรจะได้นำมาพินิจพิจารณามาสั่งมาสอนกันมูลเหตุในการเอาบุญพระเวสสันดรเราก็เริ่มเทกันเรื่องบาลัยหมื่นบาลัยแสนไอ้เรื่องบาลัยหมื่นบาลัยแสนนี่ไม่ได้ว่ากันให้ละเอียดหน่อยเมื่อก่อนตอนเคลียร์พื้นที่อยู่ไอ้เรื่องบาลัยหมื่นบาลัยแสนนี้จะเริ่มต้นก็คือเรื่องเทวดานั่นแหละบาลัยหมื่นก็พูดถึงเรื่องเทวดาหมื่นบาลัยแสนก็เทวดาเป็นแสนทำไมจึงต้องมาเกี่ยวเนื่องกับเทวดาคือเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องพระภิกษุองค์หนึ่งชื่อว่าพระมาลัยพระองค์นี้มีฤทธิ์มีเดชเหมือนพระโมคคัลลานะแล้วก็วันดีขึ้นดีท่านก็ไปเที่ยวทัศนาจรไม่ใช่ไปทัศนาจรน้ำตกแม่กลางพัทยาเขาแหลมเขาวังเขางูลงไปทางใต้ภูเก็ตอะไรต่างๆไม่ใช่แต่ท่านไปเที่ยวทัศนาจรนาลกบังสวรรค์บังมีเรื่องต่างๆมาเล่าให้ญาติโยมฟังนาลกเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นสวรรค์เป็นอย่างนี้เอานรกมาเล่าให้ญาติโยมฟังเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากเพราะเหตุการณ์ทำความชั่วอย่างโน้นขาดสัตว์ตัดชีวิตรักศกโจคอผิดอกผิดใจล่วงล้ำประเวณีของรักของชอบใจคนอื่นลูกเขาเมียท่านผัวใครลูกสาวใครแม่ด้วยญาติล่วงเกินไปมุสาก็หกพกลมหลอกลวงกินเหล้าเมายาทำให้ตนเองเสียสติสัมปชัญญะตายไปแล้วตกนรกอย่างนั้นอย่างนั้นท่านไปเห็นเนี่ยมาเล่าให้คนฟังแล้วก็ไปสวรรค์เห็นความสวยสดงดงามของสวรรค์ทำบุญสุนทรทานด้วยอันใดไปสอบถามสัมผัสเทวดาได้เรื่องราวมาเล่าให้ญาติโยมฟังคนทั้งหลายเขาได้ฟังแล้วหวาดกลัวต่อนรกปรารถนาความสุขบนสวรรค์เขาก็อายชั่วกลัวบาปสร้างคุณงามความดีละชั่วแล้วก็มาทำดีคนสมัยก่อนกี่เขาเชื่อพระเชื่อเจ้าสมัยนี้พูดอย่างนั้นนักวิทยานักการศึกษาสมัยใหม่โลกยุคใหม่ที่เจริญทางเทคโนโลยีทางวัตถุไม่เชื่อว่ามีโลกหน้าไม่เชื่อว่ามีนรกมีสวรรค์ตายแล้วกันแล้วไปขอให้ได้อยู่ได้กินได้สนุกสนาน eat and drink be merry tomorrow we may die ว่าเป็นภาษาฝรั่งตามคนฝรั่งว่ากินก็ไม่ดื่มก็ไปสนุกสนานก็ไปพรุ่งนี้เราอาจจะตายพอเห็นนั้นเรื่องราวของพระเวสสันดรเรื่องราวในพระศาสนาจึงมีค่าน้อยคนไม่ค่อยจะสนใจแม้แต่เรื่องราวของพระเวสสันดรเอาไปเอามาพระสงฆ์องค์เจ้าบางองค์ก็ยังพูดอีกว่าเอ้ยเรื่องพระเวสสันดรนี่แต่งขึ้นมาซื่อๆหน่อยเว้ยบาดว่าล่ะนี่ก็พายอมพูดเราอีกอย่างที่มันก็เลยเสร็จเลยไม่รู้จะว่ายังไงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นนั้นก็ต้องเชื่อว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีบุญคุณบิดามารดามีสมณพราหมณ์มีผู้รู้แจ้งเห็นจริงชาตินี้ชาติหน้าโลกนี้โลกอื่นมีถ้าเชื่ออย่างนี้ก็เชื่อได้เลยว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นมีบุญเป็นวิบากนำไปสู่บุญส่วนสัมมาทิฏฐิเบื้องสูงก็คือการทำลายอาสวะให้สิ้นไปเป็นกุณีกุศลเป็นวิบาก มีความเข้าใจว่าทุกนี้เหตุให้เกิดทุกเนี่ยความดับลงแห่งทุกคนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกสามารถทำได้ทำให้เกิดให้มีได้ทำลายอาสวะกิเลสให้สิ้นไปดับพบสิ้นชาเกินสูงความสิ้นทุกไปสู่นิพพานได้อมตะทำได้ในชาตินี้ชีวิตนี้ได้เป็นอย่างนี้ ขอประทานอภัยขอกินน้ำหน่อยพูดไปพูดมามันก็หมดเสียงก็เป็นอันว่าเรื่องพระเวสสันดรนี่เราจะต้องเข้าใจเริ่มต้นที่โลกพระศรีอานเรื่องนี้มาเกี่ยวกับพระมาลัยพระมาลัยองค์นี้ขึ้นนาขึ้นสวรรค์ลงนรกมาเที่ยวบอกญาติโยมแล้วก็วันหนึ่งท่านไปเที่ยวบิณฑบาตทุกเช้าแหละพระมาลัยองค์นี้มีต้นกำเนิดบ้านเกิดเมืองนอนของท่านอยู่ที่กัมโพชขามกัมโพชขามมาลายชนบทที่ประเทศศรีลังกาทุกวันเนี้ยอยู่ในเกาะลังกาเสร็จแล้วท่านก็ไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตแล้วทุกวันทุกวันมีคนยากคนจนชายหนุ่มคนหนึ่งเลี้ยงแม่ตาบอดไปเที่ยวตัดฟืนขายไปเที่ยวเกี่ยวหญ้าขายเอาหญ้าไปขายให้พระราชามหากษัตริย์เศรษฐีเขาซื้อไปให้ม้าเขากินสำหรับเทียมรถม้าพูดทุกวันนี้ก็คือรถที่ต้องเติมน้ำมันม้าที่จะต้องกินหญ้านั่นเองแล้วก็เดินสวนทางกับพระทุกวันมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจว่าตัวฉันนี่เกิดมาเต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากนานาประการอยากจะทำบุญสุนทรภานเหมือนชาวบ้านเขาแต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะให้ทานเพราะทุกข์ยากลำบากต้องเที่ยวไปหาเก็บผักหักปืนเกี่ยวหญ้ามาขายพอเลี้ยงชีพเลี้ยงแม่ไปวันๆอย่างนี้ทำจะไหนเนาะเราจะได้ทำบุญสุนทรภานกับเขาบ้างในที่สุดมีวันนึงไอ้คนหนุ่มทุกขตะคนนี้ได้เดินสวนทางกับพระมหาเถระมาลัยท่านก็เกิดความเลื่อมใสอยู่ในใจเดินลงไปในทุ่งจะไปเกี่ยวหญ้าหาฝืนก็ไปเห็นดอกบัวเป่งบานสะพรั่งอยู่ท่ามกลางบึงหนองก็เลยคิดขึ้นมาว่าดอกบัวนี่สวยงามแท้ๆเราไม่มีอะไรที่จะทำบุญสุนทรภานเหมือนชาวบ้านเขาคนอื่นถ้าฉะนั้นเราลงเอาดอกบัวนี้ไปทำบุญเห็นท่าจะดีเป็นแน่แท้ก็เลยหันหน้าหันหลังไม่มีแขกไปไทยมาไม่มีคนเห็นก็เลยแก้ผ้าลงสู่น้ำไปเด็ดเอาดอกบัวที่กำลังสวยงามดอกตูมๆและกันดอกกำลังแย้มบานเอาขึ้นมา8ดอกเสร็จแล้วก็เดินมานุ่งผ้าเรียบร้อยเดินก็มาในบ้านมาสวนกับพระมหาเถระก็เลยตั้งใจทำบุญยกดอกบัวนี้ถวายใส่บาตรให้ท่านท่านก็รับเอาแล้วก็นั่งประนมมืออธิษฐานใจถึงความทุกข์ยากลำบากก็ให้ผ่านพ้นจากกรรมเวรจะได้เป็นคนทุกข์ยากลำบากอย่างนี้เลยพระมหาเถระเจ้าเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีเจโตปริญญากำหนดรู้ใจของผู้อื่นท่านเพ่งดูจิตในจิตภายนอกคือดูจิตในจิตของคนอื่นนั้นท่านก็รู้ว่าชายหนุ่มคนนี้มีศรัทธาปราศาสะอันแรงกล้าแต่เขาทุกอย่างลำบากเขาก็ได้ทำบุญเพียงแค่ดอกบัวด้วยจิตใจอันศรัทธาปราศาสะเรื่มใสพระพุทธเจ้ากล่าวว่านัตถิจิตตังประสันนำเหี้ยปการนามาทักขีนาเมื่อจิตใจเรื่มใสแล้วบุญนั้นจะชื่อว่าเป็นของเล็กน้อยไม่มีญาติโยมทั้งหลายเราเป็นคนทุกคนยากบั่นหนอกของนาเศรษฐีมีเงินทำบุญสุนทรทานทีละเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านบางคนทำเป็นล้านแต่เราก็ทำเท่าที่เรามีแม้จะทุกข์ยากลำบากเก็บพร้อมรอมริบทั้งสู่ฟ้าหน้าสู่ดินปากกัดตีนถีบตาแบกหลังนุ่นบางครั้งต้องกินไม่อิ่มเจียดเงินเจียดทองหรือสิ่งของมาทำบุญสุนทรทานพอทำไปแล้วก็สบายใจชื่นใจเบิกบานใจโยมเอ๋ยจงชื่นใจเบิกบานใจเถิดบางคนทำบุญเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่เกิดความภาคภูมิใจถือว่าทำไปสักแต่ว่าทำเพราะว่าเรามีอยู่แล้วพอจะทำจิตใจไม่เปี่ยมด้วยศรัทธาแม้จะให้ทานมากก็ยังได้ผ่อนน้อยพระพุทธเจ้าท่านเคยเล่าว่าในสมัยก่อนโน้นมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อเวลามะพราหมณ์มีทรัพย์สมบัติมากต้องทำบุญสุนทรทานถวายช้าง84,000 ตัวม้า 84,000 ตัวถาดทองคํา 84,000 ทองคําเต็มไปด้วยแหวนเพชรนิลจินดาทานไปแต่จิตใจไม่มีความเลื่อมใสอะไรทานไปแล้วก็แล้วพอเรามีทรัพย์สมบัติมากเราไม่ได้สนใจเอาให้ไปแล้วก็แล้ว ปรากฏว่าได้บุญไม่มากนักได้บุญน้อยเมื่อหันล่วงลับดับไปแล้วไม่เหมือนบางคนทุกข์ยากลำบากยกใส่กล้าวเท้าใส่หัวมีศรัทธาจนน้ำตาไหลโอ้ยทุกข์ยากขนาดนี้ก็ขอให้ได้ทำบุญทุนทานทานสักห้าบาทสิบบาทได้เถอะทำไปแล้วก็ไปคิดสบายใจดีใจอยู่เป็นห้าวันสิบวันเป็นเดือนเป็นปีโอ้ยทุกข์ยากขนาดนี้เราก็ยังพอได้ทำอยู่นี่จิตใจเลื่อมใสพระพุทธเจ้าบอกว่านัตถิจิตตังประสันนำหิอปการนามาทักขีนาเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วบุญนั้นจะชื่อว่าเป็นของน้อยไม่มีชายหนุ่มคนนี้ได้ทานดอกบัวอธิษฐานใจแล้วก็ปลาปื้มยินดีบุญนั้นจะชื่อว่าเป็นของน้อยไม่มีพระเถระกลับมาถึงกุฏิแล้วฉันบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยวันนั้นเป็นวันพักนะวันพระพันลสี15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงชายหนุ่มคนนี้เกิดศรัทธาอยากทำบุญทุกวันพระแต่มันทำไม่ได้วันนี้เลยได้ทำบุญด้วยดอกบัวมหาเถระเมื่อฉันเสร็จก็คิดว่าเออคนยากจนคนนี้เขาปรารถนาบุญยิ่งนักเขามีศรัทธายิ่งนักในพระรัตนตรัยแต่เขาไม่มีอะไรจะทานวันนี้ก็มีดอกบัวมาให้ทานเอาเถิดเราจะทำยังไงหนอที่จะให้เขาได้บุญได้กุศลมากที่สุดสมกับความปรารถนาของเขาเมื่อพระเถระคิดอย่างนั้นก็เลยมานึกได้ว่าวันนี้เป็นวันพระวันพระนี่ตามปกติธรรมดาเทวดาทั้งหลายในสวงสวรรค์จะต้องมาบูชาพระธาตุเกศแก้วจุลามณีสีสันเพชรที่สถิตอยู่บนดาวดึงสวรรค์ข้าฉะนั้นเราจะเอาดอกบัวนี้ไปบูชาพระธาตุเกศแก้วจุลามณีคำว่าพระธาตุเกศแก้วจุลามณีนั่นก็คือพระธาตุบรรจุผมของพระพุทธเจ้าตอนออกบวชเทวดาคือพระอินทร์มารับเอาไปไว้ที่นนท์ไม่ใช่อยู่ที่ดอยนางแลที่เชียงใหม่นะเดี๋ยวนี้มีพระมาลัยภาค2แล้วพานิกรธรรมวาทีเดี๋ยวก็พาท่านไปทัวร์นิพพานว่าก็ไปนั่นอีกโอ้โหญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอย่าเพิ่งไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะนิพพานจะไปทงไปทัวร์ได้ยังไงพอนิพพานนั้นไม่มีการไปไม่มีการมานะนาคติงนะอนาคติงไม่มีการไปไม่มีการมานะจุติงนะอุปัตติงไม่มีการเกิดไม่มีการดับไม่มีการเคลื่อนและนิพพานนั้นไม่มีในดวงดาราน้อยใหญ่ไม่มีในดินในน้ำในไฟในลมแต่มันอยู่ที่ความดับลงแห่งความทุกข์ในจิตในใจอย่าเป็นหลงเหอเหิมหลงเชื่อพมาลัยภาค2แล้วก็ไปซื้อดอกไม้ซื้อดอกทบแทนแล้วก็จะไปบูชาพระธาตุเกศแก้วจุลมณีสีสันเพชรอยู่ที่ดอยนางแลพระธาตุมณีมิตรเจดีย์น่ะไว้อย่ายอมระวังให้ดีนะมาลัยภาค2ไม่เหมือนมาลัยภาค1ฟังให้ดีคำว่าจุรามณีเนี่ยความหมายนี้เรายังไม่เข้าใจจุรามณีก็หมายถึงปิ่นปักผมเครื่องมัดจำมัดจำจุรามณีเป็นเครื่องมัดจำเครื่องมัดจำคนอินเดียสมัยโบราณเขาชอบใครเขาจะมัดจำคือมีจุรามณีปักเข้าไปในผมนี่ค่อยมัดจำเจ้าเด้อจะขอทำเป็นลูกเป็นเมียเทวดาเขามัดจำพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าออกบวชได้ตัดพระเมาลีด้วยพระขันริมฝั่งแม่น้ำอโนมาอธิษฐานเพศนั้นน่ะเทวดาเห็นก็มารับเอาผมขอมัดจำจะนับถือศาสนาศาสดาองค์นี้ท่านเด็ดเดียวเหลือเกินออกจากราชวังมาบวชท่านจะต้องบรรลุธรรมสูงส่งเอาเถิดเราขอมัดจำไว้จะนับถือองค์นี้เราทั้งหลายมัดจำหรือยังเดี๋ยวนี้มัดจำหรือยังจุรามณีต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือยังหรือวันนี้ฟังเทศวันนี้ตอนเช้าไหว้พระสายมาไหว้ผีไหว้ต้นไม้ไหว้ภูเขาเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาไหว้มันไปดับไปหมดเลยไหว้ไปหมดต้นไม้ต้นไหลเอาผ่านเลื้องๆไปนุ่งเดี๋ยวไปไหว้ทำโน้นเดี๋ยวไปไหว้ทำนี่ไปขูดต้นไม้ขอเหล็กขอหวยไปกราบไปนึงถ้าอย่างนี้ยังไม่มีจุรามณีจะไปดอยนางแลอีก 50,000 ครั้งก็ไม่เห็นจุรามณีคือยังไม่มัดจำยังไม่มั่นใจเราจะตัดเสื้อผ้าตัดกางเกงจะไปซื้อของจะมีต้องมีเงินดาวต้องมีเงินมัดจำจะไปทำอะไรเขาให้มัดจำเพื่อป้องกันการเปลี่ยนใจที่จะไปทำอย่างอื่นถ้าเปลี่ยนใจแล้วมันก็สิ้นเงินทองที่มัดจำเปลืองไปเปล่าๆไม่มีประโยชน์นี่ความหมายของจุลามณีคือมัดจำมัดจำ มัดจำป้องกันการเปลี่ยนแปลงเดียวนี้เรามัดจำต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นไม่ไปกาพูดผีปีศาจต้นไม้ภูเขาลำธารละหานห้วยไม่เอาเสียข้อสะดอนามไปตัดกรรมตัดเวรไปเสริมเสน่ห์เสริมมงคลนั่นมันยังไม่มัดจำให้เขาหลอกกินหัวฟรีฟรีสันเนไปบอกความงามมงคลไปบอกความดีอาเซวันนาจะพาลันนังบันดิตานันจะเซวันนาไปจนถึงพุทธสาโลกธรรมเมหิจิตังยสนกรรมปติเริ่มตั้งแต่ยาคบคนผ่านคนชั่วไปคบแต่คนบันดิตคนผู้รู้เป็นมิตรเป็นครูบาอาจารย์เรื่อยเปื่อยไปทั้งหมด38ประการนั่นคือมงคลไม่ต้องซื้อพอบาทไม่ต้องให้ใครมาเสริมไม่เสียเงินเสียทองอะไรไปให้เขาเสริมสันเนเสริมมงคลมันไม่ได้สันเนมันได้แต่สันเนียดไอ้มงคลก็ไม่ได้ได้แต่อัปมงคลคือความซวยอัปปีจังไรใส่เจ้าของหมดเงินหมดทองนี่แหละโทษที่ไม่รู้จักจุลามณีคือความมัดจำต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงธรรมะพระพุทธเจ้าว่าสอนว่าสุทธิสุทธิปัจจตังอานโยนยังวิโสทะเยความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตนคนอื่นจะทำให้บริสุทธิ์ด้วยการตัดกรรมตัดเวรให้ไม่ได้เขาตัดเราให้เรามีกรรมใหม่คือเสียเงินเสียทองเราจะต้องตัดกรรมของเราเอาเองสัพพกรรมมัคคยังปัตโตกระทำให้สิ้นกรรมทั้งปวงกรรมเก่าอยู่ในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจจักขุปูรณะกรรมังโสตะปูรณะกรรมังคานะปูรณะกรรมังเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่เกิดแห่งกรรมของการกระทำด้วยเจตนาอันจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทำยังไงจะตัดกรรมตรงนี้ก็มีสติจอที่ผัสสะทิฏฐังสุตังมุตังวิญญาณังปริเยสิตังอนุวิจริตังมนัสสาตัมปิอุปาทายิสามิในเห็นได้ยินได้รู้แจ้งได้แสวงหาได้พิจารณาด้วยใจไม่ยึดมั่นถือมั่นเพียงสักแต่ว่าได้เห็นได้ยินเท่านั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นอันโตทุกขตาอันตากิริยายะวิญญาณังอนุสีตาวิญญาณไม่มีที่อาศัยถึงที่สุดแห่งทุกสัพกรรมมกยังปะโตนั่นคือการกระทำให้สิ้นกามไม่ใช่ไปจ้างเขาไปซื้อดอกไม้ไปซื้อลูกมาทดแทนไปซื้อลูกประคำกับเขาให้เขามาตัดกรรมตัดเวรให้เขาเสริมสันเนเสริมมงคลมันไม่ได้สันเนได้แต่สันเนียดไม่ได้มงคลได้แต่ความอัปปีสีกระดานความจังไรเสียเงินเสียทองเปล่าๆนี่แหละไม่รู้จักมัดจำจุฬามณีเป็นความหมายเอาว่ากันไปพระมาลัยได้นำดอกไม้ขึ้นไปบูชาพระธาตุเกแก้วจุฬามณีที่ดาวดึงเพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลอย่างยิ่งใหญ่แก่คนยากไร้คนนั้นปรากฏว่าไปถึงพระอินทร์ดีใจมากเลยนานๆพระจึงจะมาเยี่ยมสักครั้งหนึ่งบนสวงสวรรค์พระอินทร์และทวยเทพทั้งหลายก็พากันมาไหว้เพราะปกตินี่เทวดาจะต้องไหว้พระสององค์เจ้าในมีศักดิ์ศรีศักยภาพสูงกว่าเทวดาเพราะท่านมีศีลดีธรรมเทวดาบอกว่ายังนมัสสันติเตวิชาสเพภูมาจะขัตติยาจัตตาโรจะปะห้าราชาติทัสสาจะยสัตติโนอหันจะสีละสัมปันเนจิรรถสัมมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทพมจริยังปราจะนีเทวดาทั้งหลายเหล่าพราหมณ์ผู้บรรจบไตรผู้บรรลุไตรวิชาตลอดทั้งกษัตริย์ทั้งหลายทั่วทั้งแว่นแควนในภูมิภาคท้าวจตุโรคตาบานทั้งสี่มหาราชทั้งสี่ตลอดทั้งถวยเทพในไตรทศผู้รุ่งเรืองด้วยยศย่อมกราบย่อมไหวบุคคลผู้มีศีลย่อมกราบย่อมไหวบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่ในสมาธิยาวนานย่อมกราบย่อมไหวบุคคลผู้บวชแล้วโดยชอบย่อมกราบย่อมไหวบุคคลผู้มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าคือจะทำให้บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิภาวนาสมาธิปัญญาในวันใดวันหนึ่งในเมื่อท่านประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้เลยว่าพรหมจริยปรายเนพวกเทวดาทั้งหลายย่อมกราบย่อมไหวพระมาไหลขึ้นไปเทวดามากราบไหวพระอินทร์มากราบถามพระผู้เป็นเจ้าเป็นบุญของชาวสวรรค์แท้ๆท่านขึ้นมาโปรดท่านมาจากไหนแห่งก็เล่าให้ฟังว่าโอ้โยมอาตมานี่มาจากนู่นมาลายะชนบทเมืองมนุษย์ชมพูทวีปโน่นต้องการขึ้นมาบนสวรรค์นี้เพื่อจะนำดอกไม้ดอกบัวนี่ของคนยากไร้เพื่อเกิดบุญเกิดกุศลแก่เข้ามาบูชาพระธาตุแก้วจุฬามณีวันนี้วันพระ15ค่ำเทวดาทั้งหลายย่อมมาบูชาที่นี่มากไหมนี่ในเรากำลังเข้าสู่กันมาลัยหมื่นมาลัยแสนนะฮอนพระอินทร์ก็บอกว่ามามากวันนี้มามากเทวดาทั้งหลายจะต้องหลั่งไหลกันมาบูชาพระธาตุเกแก้วจุลมณีถ้าหากใครไม่มาก็เป็นเทวดามิจฉาทิฏฐิตายแล้วก็ไม่ได้พบพระพบเจ้าตกนรกปมแปมไปเลย ว่าอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเทวดาซึ่งอยู่บนชั้นดุสิตอันมีนามว่าเทพพระบุตรศรีอาริยเมตไตรผู้จะไปตัดตะลูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหลังจากสิ้นศาสนาพระสมณโคดมนี้จะมาบูชาพระธาตุแก่แก้วจุลมณีหรือไม่พระอินทร์ก็บอกว่าต้องมาครับมาถ้าอย่างนั้นวันนี้เป็นโชคดีของเราจะรอคอยพบจะอินเตอร์วิวสัมภาษณ์กันหน่อยเป็นอย่างไรเนี่ยไปดังนี้ในขณะที่นั่งคุยกันอยู่นั่นแหละก็เอาดอกไม้ไปบูชาพระธาตุเกแก้วจุลามณีอุทิศส่วนกุศลให้แก่คนจนผู้ยากไร้ที่ทำบุญด้วยดอกบัวนั้นหลังจากนั้นก็นั่งคุยกันอยู่กับพระอินทร์สนทนากันแล้วก็มีเทวดาลอยมาในอากาศเลยมีบริวารเป็นร้อยสวยสดงดงามพระมาลัยก็ถามนั่นใช่ไหมคือศรีอาริยะเมตไตรเทพบุตรพระอินทร์บอกว่าเฮ้ยนั่นน่ะเทวดาชื่อไม่ปรากฏยศไม่ลือชาเทวดากระจอกกระจอกจะไปเรียกว่าเป็นศรีอริยเมตไตรยังไงโอ้นี่ขนาดนี้ก็ยังว่ากระจอกบริวารเป็นร้อยเห็นไหมนี่หลั่งไหลมาสวยสดงดงามเครื่องประดับอลังกรแต่ก่อนเขาทำบุญสุนทรทานอะไรพระอินทร์บอกว่าเมื่อก่อนเขายังเป็นมนุษย์นั้นเขาได้ทำบุญคือไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายกินข้าวไม่หมดแล้วเขาเอาตั้งไว้ในตอก็มีจิตใจปรารถนาก็ให้ฝูงนกฝูงกาได้กินทานข้าวให้แกกาด้วยจิตใจอันมีศรัทธาปาสาทะเหลื่อมใสปรารถนาเมตตาปานีที่ดีงามต่อสัตว์ทั้งหลายตายมาได้เป็นเทวดาบนสวรรค์บริวารเป็นร้อยห้าร้อยนี่เห็นไหมแหมญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเอ๋ยถ้าทำบุญให้แกกาตั้งไว้ในตอนั้นได้เป็นเทวดาบริวารมี400 500เราทั้งหลายทุกวันนี้ทำบุญคู่มือเนาะทำบุญทุกวันกับพระสงฆ์องค์เจ้าย่อมได้บุญมากกว่านั้นแต่ก็ไม่แน่ขอพระพุทธเจ้ากล่าวว่านัตติจิตตังปะสันนัมเหอปตานามาสักกีนาเมื่อจิตใจเลื่อมใสแล้วบุญนั้นจะชื่อว่าเป็นของน้อยย่อมไม่มีถ้าหากเขาทำด้วยจิตใจเลื่อมใสจริงๆมีเจตนาอย่างนั้นจริงๆมีความภาคภูมิจริงๆมันก็ได้ประโยชน์นะอย่ามองข้ามถ้าหากเราทำบุญสุนทรทานทำทิ้งทำขว้างท่านบ่ได้หยาดหน้าบุญสิได้หอมได้คนโบราณพันว่าหมายความว่าทานไปแล้วให้มีจิตใจเลื่อมใสปีติปราโมทย์และลึกถึงบุญถึงกุศลที่ตนทำก็ชื่นใจเบิกบานทราบซึ่งถึงคุณข้าว่าโอ้ยถูกหยากบันไดคอยกระไดเฮ็ดอยู่ดอกมันทุกข์คอยกระไดเฮ็ดสมคอยทุกข์จังเนี้ยถ้าทำอย่างนี้ท่านเรียกว่าบุญไม่น้อยบุญไม่น้อยต่อมาก็เทวดามาอีกแล้วบริวารเป็นพันลอยมาในอากาศอุ้ยสวยสดงดงามมาในอากาศเลยถามอะไรก็ถามมันนั่นใช่ไหมศรีอริยเมตไตรเทพโอ้ยนั้นก็ไม่ใช่ดอกบอกไอ้นั่นน่ะเป็นเทวดาธรรมดาชื่อไม่ปรากฏยศไม่ลือชาเป็นเทวดากระจอกกระจอกนี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูบริวารเป็นพันมาก็ยังบอกว่ากระจอกก็เลยถามว่าเขาทำบุญด้วยอะไรเมื่อเขายังเป็นมนุษย์จึงได้มาเป็นเทวดามีบริวารเป็นพันอย่างนี้พระอินทร์ก็บอกว่าเทวดาที่เป็นหัวหน้าที่มีบริวารเป็นพันเต็มไปด้วยเครื่องประดับอลังกรสวยสดงดงามเพชรนิลจินดาว่าวาวับสวยงามในอากาศระยิบระยับอย่างนี้องค์นี้เมื่อก่อนเป็นมนุษย์นั้นก็ไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายไปกับเพื่อนกับฝูงเขากินข้าวกินปลาไม่หมดแทนที่เราจะทิ้งจะขว้างเขาก็เอาให้เพื่อนกินเอาให้คนทุกคนยากที่กำลังขาดแค่ดิ้วโหยกินด้วยบุญด้วยกุศลนั้นเขาจึงได้มาเกิดเป็นเทวดามีบริวารเป็นพันๆดังที่ท่านเห็นนี้แหมเรื่องมันเป็นอย่างนี้การทำบุญเพียงแค่นี้ก็มีบริวารเป็นพันเป็นหมื่นท่านสาธุชนทั้งหลายลองคิดดูเถิดพวกเราทำอยู่ทุกวันนี้มันยิ่งไปกว่านั้นน่าจะได้บุญได้กุศลมากกว่านั้นขออย่าโยมทั้งหลายจงมีปีติปราโมทย์ในการกระทำอีกสักพักหนึ่งก็เห็นอีกแล้วเทวดามาอีกแล้วหน่อยหนึ่งนั่นเทพบุตรพรหมวิวาน 10,000 มาขาบไหวจุฬาแก้วเกตมานี่อันว่าเทพบุตรตนนี้เมื่อก่อนมีศรัทธาถวายเข้าป่าแก่สามเณรหน่อยผู้มีศีล10ถ้วนบริบูรณ์บ่อต่างบริวารแห่ขางเติมไต่หมื่นตนนี่ว่ากันอย่างนี้องค์นี้มาอีกแล้วเทวดาหลั่งไหลมาแต่มีบริวารเป็นหมื่นพระศรีพระมาลัยก็เลยถามว่าองค์นี้ถ้าจะใช่มืดฟ้ามัวสวรรค์บริวารเป็นหมื่นพระอินทร์ก็บอกว่าโอ้ยอันนี้ก็ยังกระจอกดอกคนนี้ได้ทำบุญตอนที่ยังเป็นมนุษย์แต่ทำบุญให้แกเนนตักบาตรให้แกเนนญาติโยน ทุกวันนี้ตักบาตรให้หอดเจ้าคุณหอดพระราชากันนะครูบาอาจารย์ใหญ่ๆอยู่ทำไหนเขาไหนปีนป่ายกันไปทำบุญกับท่านเหล่านี้เพื่อเกิดท่านเป็นพระอริยบุคคลจริงๆก็คงจะได้บุญได้กุศลมากท่านผู้มีศีลมีธรรมยกเว้นแต่ท่านจะไปถูกพระอลหมุนทั้งหลายอยู่บนภูบนเขาไปหาเงินนะต้องบอกเลขบอกหวยอยู่อย่างนั้นก็ไม่แน่แต่ในนี้ที่มีบริวารหมื่นหนึ่งหมื่นฟ้ามัวสวรรค์มาเนี่ยพระมาลัยถามก็บอกว่าคนนี้ไม่ใช่เทวดาองค์นี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าตอนที่เป็นมนุษย์นั่นได้ทำบุญกับสามเณรน้อยๆผู้มีศีลสิบถ้วนบริบูรณ์บ่อต่างบริวารแห่ขาเต็มไปหมื่นต้นว่าสัตว์มาลัยหมื่นมันอยู่อย่างนี้มันก็เลยมาจบแค่หมื่นนั่นแหละถ้ามาลัยแสนก็จบแสนทีนี้ก็เข้ามามีอีกหมื่นฟ้ามวลสวรรค์มาแล้วทีนี้มาอีก20,000ทีเดียวพระมาลัยท่านก็แปลกใจว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้าพระศรีอริยเมตไตรสติองค์นี้คงจะใช่แน่ๆเพราะมามากกว่าเก่าพระอินทร์ก็บอกว่านี่มีบริวาร 20,000 อันนี้ก็ยังไม่ใช่หรอกพระผู้เป็นเจ้าพระมาลัยท่านก็อยากรู้ท่านก็ต้องถามซอกแซกเรื่องนั้นเมื่อองค์นี้ไม่ใช่แล้วก็อยากจะรู้ว่าองค์นี้มีบริวารมากสักขนาดไหนอาตมานับไปทั่วนอกมันมากมายกายกองเหลือเกินพระอินทร์ก็บอกว่าพวกนี้มีบริวาร 20,000 แล้วก็ถามต่อไปว่าท่านผู้นี้เมื่อตอนเป็นมนุษย์ที่ทำบุญสุดทรหานอะไรพระอินทร์ก็ตอบว่าเมื่อก่อนนั้นเขาได้ทำบุญตักบาตรมีศรัทธาถวายข้าวปลาอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อเมื่อจากนั้นเมื่อตายไปแล้วก็ได้มาเกิดเป็นเทวดามีบริวารแห่แหนห้อมล้อม 20,000 ครับว่าอย่างนี้เทพบุตรตนีเมื่อก่อนมีศรัทธาถวายข้าวปลาแก่องค์ภิกขุเจ้าขั้นบะหม้อละนานแล้วอานิสงส์อยู่ทรง 20,000 ห้อมระวังล้อมแห่แหนเรียกว่ากันอย่างนี้บริวารตั้ง 20,000 ต่อมาก็มาอีกเอา 30,000 พูดกันให้มันเร็วๆให้มันสิ้นเรื่องเป็นราวไป 30,000 นี่ก็ไม่ใช่บอกว่าคนที่มีบริวาร 30,000 นี่ก็ยังไม่ใช่คนนี้เป็นเพียงเป็นคนที่เที่ยวช่วยบอกคนอื่นเป็นคนขายหูกทำหูกทำไหมเข็นฝ่ายขายหลังจากนั้นก็เลยมาทำบุญสุนทรทานมาทำพวกเผาศพคนทุกคนยากทุกขมอดอนาถาสินทานทำพรมม่วนมีถวนบริวารหล่อมระวังเลี่ยน 30,000 ส้มเสือนด้วยมีเสาสองเงาว่าอย่างนี้คนนี้เป็นคนทำหูกทำอะไรตัวอะไรขายเข็นฝ่ายขายทำตอหูกทำฟืมขายหลังจากนั้นก็ทำบุญสุนทรทานเผาศพคนทุกอย่างไม่มีพี่มีน้องนี่พวกเราก็เคยทำศพไม่มีญาติเราก็ได้ทำบุญกันอีกสักพักหนึ่งก็เห็นบริวารมาอีกแล้วเทวดาพร้อมน้องบริวารทั้ง40,000ก็ถามว่านี่ก็ไม่ใช่คนนี้เมื่อก่อนนั้นเป็นเศรษฐีอยู่ในฮาริตะคามได้ก่อบุญสุนทรทานสร้างศีล5อุโบสถทำเพียรรักษาให้ทานข้าวน้ำอาหารพร้อมแก่พระสงฆ์คนนี้คือเพียงศีล5นะแต่ทำบุญไม่ขาดเขาเป็นเศรษฐีเพราะว่าเป็นเศรษฐีรักษาศีล5อุโบสถเพียรทำทานข้าวน้ำอาหารพร้อมแก่สงฆ์กันวดับขันเมียดมรณะลดสัว 40,000 ออกบริวารหล่อมหอมโตวะสันคนนี้ก็ยังไม่ใช่อีกหน่อยก็มาอีกแล้วทีนี้เยอะกว่าเก่า 50,000 หลั่งไหลเข้ามาไหว้พระธาตุเกแก้วจุลามณีก็ถามอันนี้ใช่หรือไม่พระศรีอริยเมตไตรเทพบุญนี่บอกอย่างไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเป็นเทวดากระจอกกระจอกธรรมดาชื่อไม่ปรากฏจดไม่ลือชาอันว่าเทพบุตรตนนี้เมื่อก่อนเป็นพญาสัทธาริสไกเกียรติกองลังกากวงพระองค์กองเป็นเอกอนุภาพแพรกวงค้นหูทั่วแดนพระองค์ถือสัตว์มันบำเพ็ญเพียรพรรมศีลอุโบสถกินท่านคู่เสาบ่มีเว่นคู่ย่ามอันวดับขันเมียนเมื่อแม่นบอนดูเมื่อแม่นบอนดูหาหมื่นหล่อมบริวารหอมแหวดว่างวสันคนนี้เมื่อก่อนเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่สร้างแต่คุณงามความดีรักษาศีลอุโบสถไปด้วยก็เลยมีบริวารตั้ง 50,000 เมื่อถึงสวรรคตแล้วอีกสักพักหนึ่งก็เห็นเทวดามาอีกแล้วทีนี้มากกว่าเก่าบริวาร 60,000 คนนี้ก็ยังไม่ใช่บอกว่าอันวเทพประมุตผู้นี้เมื่อก่อนเป็นพญาอาภัยยศกระเดืองดินคุ้มฝ่าสถากวงถ้ำท่านแจกแบ่ง เข้าพบแก้วสามเจ้านอพ่อรัตนไตรเคารพอย่างสุดซึ้งกับทั้งใดก่อสร้างพระสถูปเจดีย์ท่านเขียนหัวพระพุทธองค์ถวายไหวยินดีให้ท่ำท่านคนขมอดปลูกต้นไม้พ่อแก้วทอดท่านขันวันดับขันแล้วบริวาร 60,000 แห่นแห่เจ้าค่อยเฝ้าคู่ย่ามพ่อใหญ่เอ๋ยเป็นว่าคนนี้เมื่อก่อนนั้นเทวดาองค์นี้มีบริวาร 60,000 เดี๋ยวนี้นั้นเมื่อก่อนเป็นพระราชามหากษัตริย์ทำบุญสุนทรทานปลูกต้นโพหลังจากนั้นทำบุญสุนทรทานเคารพพระรัตนตรัยถวายทานไม่ขาดช่วยคนทุกคนอยากปลูกต้นไม้สีมหาโพธิ์เป็นประจำเนี่ยเมื่อเราปลูกที่วัดของอาตมาปีที่แล้วแม้มีคนมาปลูกกันหลายร้อยคน 7-800 คนทั่วสารทิศเอามาจากประเทศอินเดียพุทธกยานั่นก็คงจะเป็นบุญไม่น้อยถ้าหากจะเป็นดังกล่าวนี้เป็นอันว่าเราทั้งหลายก็คงจะได้บุญได้กุศลเราก็ได้ปูโพพุทธคยาแม้อุตส่าห์เอาข้ามฟ้าข้ามทะเลมาอีกสักพักหนึ่งก็พบเทวดาอีกแล้วบริวาร 70,000 อันนี้ก็ยังไม่ใช่ภาษีอริยเมตไตรชื่อไม่ปรากฏยศไม่ลือชาเป็นเทวดากระจอกหว่างนี่พระมาลัยก็ถามว่าเมื่อก่อนเขาทำบุญสุนทรทานอะไรพระอินทร์บอกว่าอันวเทพประมุตตนีเมื่อก่อนเป็นเนรมีสินธรรมสังห้อมดีรวดปฏิบัติเจ้าภิกขุสงฆ์บ่ประมาทดับสาดแล้วในห้องแห่งสวรรค์บริวารพร้อมม้วนมี 70,000 ส้มเสื่อนเฝ้าหัวสายแกว่งวิ่งถ้าหากเป็นไปได้จริงๆอาตมานี่เคยเป็นเนนน้อยปฏิบัติพระ12รูปเป็นเนนคนเดียวเว้ยไม่ได้หยุดได้ย้อนพระท่านก็เคี้ยวแต่หมากล้างกระทนอยู่ทั้งวันทั้งปีทั้งชาติแม้ถ้าเป็นได้จริงๆเหมือนดังเนนคนนี้ก็คงจะมีบริวารมากเป็น 70,000 นุ่นดังว่านั่นแต่อาตมาไม่ปรารถนามากกี่หมื่นกี่แสนไม่ปรารถนามันดังนั้นเกิดมามันก็ตายเป็นเทวดาก็มรณภาพเหมือนกันได้เป็นไปได้ที่สุดไม่เกิดดีที่สุดเลยพระพุทธเจ้าบอกว่านัตถิชาติปุณัปปูนังทุกขังชาติปุณัปปูนังเกิดทีไรเป็นทุกข์ลำไปจะได้ไปเกิดมันอีกเลยถ้าคิดอย่างนี้เลยก็รีบสั่งคุณงามความดีทำสมาธิภาวนามีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันอัตวาทุปาทานความเกิดขึ้นยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนไม่ให้วิญญาณมีที่อาศัยในการเกิดเป็นกูเป็นเขาเป็นเราเป็นสูเป็นมึงเป็นอ้วเป็นลือถ้ามันไม่ให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องเป็นเทวดงวดาแต่ท่านปรารถนาก็จงทำเถิดบุญนี้ไม่สูญหายไปไหนญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยเมื่อวิญญาณยังมีที่อาศัยอยู่กับบุญมันก็ไปสู่คุณงามความดีทางบนวิญญาณอาศัยบาปมันก็ไปกับบาปกับความชั่วก็ตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนนรกหมกไหม้ไปอย่างนั้นเอ้าว่ากันไปผ่านพ้นไปแล้วกี่หมื่น 70,000 แล้วนะ 70,000 ที่นี่ก็ไปพบอีกแล้วเทวดามาอีกบริวาร 80,000 มากมายกายกองคิดว่าจะใช่พระศรีอริยเมตไตรก็บอกว่าบ่แม่นซุ่มนี่ก็ได้เทพบุตรตนนี้เมื่อก่อนสังฆกาลีเป็นสังฆาลีบ้านเฮาว่าสังฆาลีภาษาเต็มว่าสังฆกาลีผู้ทำกิจของสงฆ์เทพบุตรตนนี้แต่ก่อนเป็นสังฆาลีอุปถากสงฆ์มันเพียรบ่มีขาดย่ามสงเขาโคจรบิณฑบาตเอิ้นบอกให้เศร้าบ้านทอดท่านขันว่าจูตีแล้วเมืองแม่นเทวโลก 80,000 พร้อมบริวารหอมแห่แหนเป็นสังกะลีถือปินโตยางไปพร้อมเอิ้นบอกใครบ้านยะครูมาบินทบาทแล้วเด้อพากันใส่บาทใส่พกเด้อบางทีก็พระแขกพระคนมาวัดมากๆกลับไปเอิ้นเหมือนกับคนพระเนรที่มาอยู่ในวัดของอาตมานี่บางทีมากันเป็น10 20 30มาจากต่างถิ่นอย่างนี้ถ้ามีใครคนหนึ่งไปเที่ยวบอกเลยว่าเป็นสังฆกาลีโอ้ยยังคู่มาหลายเด้อวัดเฮาพากันลงวัดลงบ้านเด้อเอาบุญเอาทานนําเพิ่นเพิ่นมาฝึกมหัดอย่างนี้แหละเรียกว่ามีบริวาร 80,000 ที่เล่าไว้ในเรื่องมาลัยหมื่นมาลัยแสนบอกว่าอุปถากสงมันเพียรมีขานย่ามสงเขาโคจรบิณฑบาตเอิ้นบอกให้เจ้าบาทต่อท่านขันวจูตีแล้วเมืองแม่นเทพวันหลอก 80,000 พร้อมบริวารหอมแห่แหนนี่เป็นอย่างนี้เอาผ่านไปที่นี่ก็เข้ามาสู่เทวดาเทพบุตรมีบริวาร 90,000 คึกคืนเลยเต็มมาหมดเลยที่นี่เข้ามาไหว้พระธาตุเจดแก้วจุลามานีถามอันนี้กับบอแมนอีกแล้วพมาไล่บอกอันนี้ไม่ใช่สีอาริยเมตไตรเทพบุตรตนนี้เมื่อก่อนเฮงนานประโยชน์ตนทานธรรมบ่มีขาดมือหนึ่งมือหนึ่งมือบายใดกันนิกาดวงดอกกำหนึ่งไหวบูชาแก้วเกศมานี่ขันวาจูตีแล้วดาวดึงบนยูเก่าหมื่นฝ่องบริวารเจ้าแห่แหนเอาดอกไม้บูชาพระธาตุเกศแก้วจุลมณีอ้าวอีกที่นี่มีบริวาร มาอีกแล้วสัตว์เข้าไปสิบหมื่นสิบหมื่นมันก็คือแสนนั่นแหละแต่ก็ยังไม่ใช่สีอาริยะเมตไตรธรรมเบตามาบวะอันวะเทพมุตตนี่เมื่อก่อนทลิโททลิโทไปว่าถูกงักให้พ่อใหญ่พ่อใหญ่เอ้ยเป็นคนจนเชียวขายหยังหยาเน่าในห้องอนุราชบุรีเมืองไงขายหยาได้มาเหลี่ยมสิบตนมือหนึ่งเลาะเหลียบตายตีนฟังนาทีเขินสายขาวงามดังเดิมเรียงไหวเขาก็เอามือตอดสายขาวในขาดกองกอไหวเจดีย์ให้ใหญ่สูงแล้วจึงปักลักไหวกองสายใหญ่ๆทั้งจอมท่องทิวประดับแผ่นแผ่งามเอกสู่อันแล้วจึงวันท่าหนอบไตทว่านบหนอบข้อมลบแก้วสามเจ้านอพ่อกับทั้งอุปถาเจ้าพิโกมูส่งสินกินท่านทำพำสินมีพร้อมขั้นมาจุตีแล้วเมืองแม่นเทวโลกสิบหมื่นเจ้าเทว่าเฝ้าแห่แหนบอกง่ายๆบ้านทวัดตบปะท้ายตบปะท้ายเอากินดินทรายมากกองเห็ดเป็นพวกธาตุเรียกว่าธาตุเจดีสมมุติว่าเป็นธาตุเกศแก้วจุลมณีเอาธงมาปักบานเฮาประเทศเหลืออยู่ดอกตบปะท้ายเนาะย่ำเดือน5ย่ำเดือน5ในวันสงกรานต์ตบปะท้ายเอาขี้ดินทรายมากองๆขึ้นปักธงหน่อยๆเป็นแถวพากันกราบกันไหวดอกใหม่บูชาสมมุติเป็นพระธาตุเกศแก้วจุลมณีคนๆนี้ก็ได้ทำดังนี้พร้อมทั้งอุปถาภิกษุสงฆ์องค์กสามเณรเมื่อตายแล้วก็เลยมีบริวารเป็นหมื่นนี่เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นก็เอาละสิที่นี่พระศรีอาริยะเมตไตรเทวบทมาแล้วมีบริวารมากมายกายกองเมือดฟ้ามวลสวรรค์มาเลยทีนี้ไม่รู้เท่าไหร่พระอิงก็บอกว่านั่นๆๆๆนั่นน่ะคือศรีอาริยะเมตไตรทีเดียวกำลังเข้ามาสู่ที่นี่ก็เลยเป็นโอกาสดีโอกาสดีของใครเป็นโอกาสดีของพระมาลัยก็เลยได้เข้าไปถามไปไทยโอ้โยมนี่ใช่ไหมที่เป็นพระศรีอาริยะเมตไตรเทวบุตรที่จะไปตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในสมัยเมื่อสิ้นศาสนาพระสมณโคดมไปแล้วศรีอาริยะเมตไตรก็บอกกับผมนี้แหละคือศรีอาริยะเมตไตรเทวบุตรพระผู้เป็นเจ้ามาจากไหนโอ้นี่เป็นโชคดีของอาตมามาจากชมพูทวีปเมืองมนุษย์โน้นนี่อยากจะถามโยมสักหน่อยในศาสนาของโยมนี่มันดียังไงแล้วจะต้องทำบุญสุนทรภานอย่างไรจึงจะได้เกิดพันโลกภาษีอานคนอยู่ในเมืองมนุษย์ทำบุญดำดานบาทหนึ่งสลึงเดียวสาธุทอนขอให้ผู้ข่าพบพ่อเห็นหน้าพระเมตไตรศาสนาของเจ้ามันดียังไงก็เลยถามอย่างนี้พระศรีอาริยะเมตไตรเทพบุตรก็บอกว่าอันมาศาสนาพระศรีอันนั้นมีตั้งแต่สุขีบหอนมีศาสนาใดเปียกปุนปันใดอันมาฝนตกของไล่ลงเปียกซุ่มซิบหาเมืองฝนสิเถ่งเล็งลงย่าเมื่อฝนตกนั่นก็ตกแต่กลางคืนบอนตกกลางเว้นเปียกข้ามห้วยหนามกพฤกษาเสี่ยวเขียวงามอ่วนอ่อนไข่กาบอ่าหอมกลุ่มอยู่เลิกบ้านบ่ไก่บ่ไก่พ่อไก่บินถึงงัวกล้วยฟุ้งอยู่กินหยังหญ้าพากันลงกินน้ำในน้องบึงบวกสร้างและมากินหญ้าห่วมกันบ่ผิดกันบ่ย่านกันมากับสร้างกินน้ำกันเป็นหมู่บ่มีโจรผู้หายลักลอบเอาของงัวกล้วยป้าปล่อยไล่บ่มีเลี้ยงโอ้ตะกังน้ำบึงบางสะพังบวกเต็มอ่างล้นตะเมอดามขอบคู่น้ำเปี่ยมฝั่งตลอดกาลอันว่าคนแก่เฒ่าขี่ปัญญาโลกฆ่าสัตนาของภาษีอานหากบ่มีพ่อดีมีแต่บ่าวสาวจ่อยสวยงามปานเสียนคือจังหลอดแต่ฝ่าสวรรค์แต้มแต่งล่องอันว่าราชาเจ้าปกครองถ้วยลาดมหอนอันนาดกาคมเพ็งขามูคนมีแต่ปกปักป่องทศราชข้อเมืองถือศีลธรรมเที่ยงจริงจำหมั่นบ่มีปิดบังฉ่อโกงกินกำกอบข้อรับฉันเมืองนั่นบ่มีพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยอันวกากับนกเข่าเคยบ่ถือกวนกันหนูกับแมวคูเว้นมีเว้นจนฟ่อนหน่อยกับงูบางเบียดเสือแลเหนือศัตรูเข่าเกาหลังกับบ่มีคัดของตอนไล่กลุ่มกันก็มีปานี่ต่อกันขี้ข่อยศัตรูดั่งเดิมมาแต่เปลี่ยนซ้อมสู่กวนนอนกิ่งกล่อมสหายเนี่ยเป็นอย่างนี้อันว่าคนในโลกพื้นลุ่มเศร้าส้มผู้หน้าสวนป้าปล่อยไล่ล่าเถิ่มบ่มีการขายขาหาทุนหมุนเปลี่ยนหักบ่อเกี่ยวของสบายเหนือสู่คนหย่อนว่าได้อาศัยตนการละประพฤกเทว่าทั้งผู้สาแผ่นเพ่ผ่านผาเงินคำแก้วค่อยนิ่นลำคาพิชโพดพร้อมหลายหลวดเกิดน้ำผู้เอ้ยจะเป็นดีนอกพอใหญ่ไม่ใหญ่ ฝนตกตั้งแต่กลางคืน15วันตกครั้งหนึ่งแผ่นดินชุ่มชื้นแต่ถึงไม่เป็นตมเป็นคนแล้วก็ไม่มีฝุ่นละอองให้เป็นหวัดเป็นไอจามฮัดเฉยอย่างนี้เพราะดินมันชื้นชุ่มอยู่ด้วยฝน15วันตกครั้งหนึ่งฮ้อนสี่แห่งผัดตกมาใส่ตกกับตกแต่กลางคืนบ่อนตกกลางเว้นเปียกห้ำห้วยหนาปรึกษาเสี่ยวเคี้ยวงามอ้วนอ่อนไข่กับอ่าหอมกลุ่มอยู่คูยามไปในหอมแม่น้ำเต็มเปี่ยมฝั่งตลอดการสะพังน้องบึงบกเต็มอยู่เหลื่อยเสมอดามขอบคู่น้ำห้วยหนึ่งเต็มฝั่งนกกาไม่ต้องก้มลงกินให้ปวดคอและยังแบ่งกันไหลไหลขึ้นข้างหนึ่งไหลลงข้างหนึ่งจะไปเนื้อล่องไต่คัดเข่าลันเวเหมือนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์กรุงเทพไหลขึ้นเองลงเองบนในภายได้จำได้ตอปวดแขนปวดคอปวดมือปวดขาสบายนี่คือโลกภาษีอัดนอกจากนั้นศัตรูคู่เวรกากับนกเขางูเห่ากับพังบอนไม่ทะเลาะบ่อแว้งแมวกับหนูนอนหยอกกันเล่นเป็นเสี่ยวกันสบายสบายแหมมันดีปานนี้แล้วก็ยังมีต้นกัลปพฤกษ์พิเศษขึ้นสี่มุมเมืองใครอยากก็ได้อะไรคกกับบากสากระเบือพริกเกลือเกลือปลาล่าเสือผ่าหมวกรองเท้ากางเกงรถเก๋งมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าฮอนด้าซูซูกิพัสเตอร์แซบโตโยต้าโอยอธิษฐานออกดอกมกหลอกมาลวดมันดีป่านนี้เหตุจังใดสิเกิดท่านศาสนาของเจ้าสีอริยเมตไตรบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าจงไปบอกกับหมู่มวลมนุษย์สโลกนู้นแต่ใครปรารถนาจะเกิดท่านโลกพระศรีอานจงทำบุญซึ่งตระทานให้ทานฟังธรรมจำศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นผู้มีศีลห้าให้บริสุทธิ์หลังจากนั้นฟังธรรมพระเวสสันดรให้ครบ13กันในวันเดียวแล้วจะเกิดทันโลกพระศรีอานเป็นแน่แท้ไม่แปรผันจะไปไหนมาไหนก็จะต้องพบถ้าหากมีศีลห้าบริสุทธิ์ฟังธรรมพระเวสสันดรให้ครบ13กันดังว่าแล้วแน่จากวันนั้นมาพระมาไล่ลงมาเมืองมนุษย์ก็เลยได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังคนก็เลยเตะทำบุญกันเรื่องโลกภาษีอาเรื่องการทำบุญในเรื่องพระเวสสันดร นี่เริ่มต้นที่ประเทศศรีลังกาแหละแล้วก็ต่อมาทั้งพม่ามาประเทศไทยประเทศลาวของเรานี่เราได้เอาบุญพระเวสสันดรกันเพราะเหตุนี้อยากจะเกิดทันโลกภาษีอาพูดถึงตรงนี้ก็ขอหยุดวิจารณ์เป็นปริทัศน์ต่อโลกภาษีอาสักหน่อยผ่านโลกภาษีอานโยมเนาะอาตมาอยากจะบอกให้ทราบสีอริยเมตไตรถ้าจะทำความเข้าใจกับอักษรกับภาษากับความหมายของคำพูดก็คงจะพอเข้าใจได้สีไปว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญอริยสีไปว่าความสวยงามอริยไปว่าความรุ่งเรืองจำเริญเมตไตรยะหรือว่าเมตตาเนี่ยนะแปลว่ามิตรภาพและเมตตาธรรมสีอริยะเมตไตรไปว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งมิตรภาพและเมตตาธรรมท่านหลายลองคิดดูถ้าหากเรามีเมตตาธรรมเนี่ยบ้านนี้เมืองนี้จะมีคนรักศกจกห่อกันไหมจะมีศัตรูคู่เวรกันไหมมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสโลภะสีอานบอกว่าลงจากบ้านจากเรือนแล้วจำกันไม่ได้มันสวยสดงดงามด้วยกันดังนั้นจะไม่สวยอย่างไรเพราะคนมีแต่รอยยิ้มคนมีแต่ความเมตตาปานีท่านลองคิดดูถ้ามีศีลห้าบริสุทธิ์บ้านเราเมืองเรามีศีลห้าบริสุทธิ์นอนไม่ต้องใส่ประตูเรือนไม่ต้องลงกอนก็ได้ไม่มีขโจรขโมยไว้ใจกันได้ผัวเมียไปไหนมาไหนสบายใจไม่มีการนอกอกนอกใจไม่มีการเค้นฆ่าไม่มีการมอมเมาตนเองไม่โกหกพกลมไม่ต้องทำสัญญาไม่ต้องมาเซ็นพยงพยานหลักฐานยืมเงินยืมทองกันก็ไม่อยากไม่ต้องยืมซ้ำใครไม่มีใครขาดแคลนความเมตตาปานนี้มันจ้องที่จะช่วยเลื้อเจอจุนจ้องที่จะสงเคราะห์เจ้าบ่มีเอาของใครไปก่อนพ่อใหญ่เอ๋ยพ่อลุงเอ๋ยพ่ออุ้ยเอ๋ยไว้เจ้าบ่มีเอาของใครไปก่อนมันเป็นว่าหาบาทไป10บาทมาดันนายทำสัญญาให้ดีมีสักขานพยานเรียบร้อยปานนั้นก็ยังโกกันนะนายแบบแขกเขาทำอย่างนี้ไม่เอาโลภะสีอานไม่มีอย่างนี้จึงบอกว่าไม่มีโจรมีขโมยโง่ห้วยป่าปล่อยไล่บ่มีเลี่ยงนี่บ่มีกระโจนขโมยเลยปล่อยปะละเลยไปก็ได้แล้วก็ไม่มีศัตรูคู่เวรกันหนูกับกากับน้องเขาเขากับพังพรอะไรต่างๆบ่มีพัดของตอนไล่กลุ่มกันเขาก็มีปานี่ต่อกันขี้ข่อยศัตรูดั่งเดิมมาแปรเปลี่ยนสมสู่กัวนอนกิ่งกอมสหายปานเสี่ยวงัวควายอยู่ด้วยกันเสือแม่ลูกอ่อนนอนให้ลูกงัวกินนมสบายๆหักกันแพงกันนี่คือความหมายคนมีศีลมีธรรมมีศีลห้าให้บริสุทธิ์ ฟังธรรมประเวสสันดรในครบ13กันเหมือนวันนี้ให้รู้จักหัวใจประเวสสันดรหัตยังเทยังจักกุ้งมังสังปีอุทิลังปีจัตถายังกายังสังเวทวายะหิโกยิจะเยมามังก็จะมาขอดวงตาขอหัวใจเลือดเนื้อวิญญาณเนื้อหนังมังสังเราให้ทั้งนานจนแผ่นดินหวาดหวั่นไหวเราฟังแล้วไม่ต้องทำถึงขนาดประเวสสันดรอย่างน้อยสัก 5% 10%ไม่เอารักเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงกันคิดเขาก็จิตคิดดูเราก็ใจปู่อื่นใหญ่หรือจะสู่ปู่ไม่ตีให้อภัยกันได้ยอมกันได้อยู่กันฉันพี่ฉันน้องถ้าอย่างนี้ไม่ต้องถึงกับให้ดวงตาหัวใจเหมือนพระเวสสันดรโลกภาษีอานก็จะเกิดขึ้นเหมือนพระเยซูพูดกับชาวบ้านที่ท่านสอนว่า The Kingdom of GodIn our hand ภาษาฝรั่งว่าอย่างนี้อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในมือของเราแล้วอาตมาอยากจะบอกโยมว่าอาณาจักรพระศรีอานไม่ต้องรอตายเน่าเข้าลงอยู่ในมือของเราแล้วถ้าหากเรามีศีลห้าให้บริสุทธิ์แล้วก็มีความเมตตาปราณีในจิตในใจจ้องที่จะช่วยเหลือเจือจุนไม่จ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบเหยียบย่ำทำลายซึ่งกันและกันอิจฉาตาล้อให้มีจิตใจเมตตาปราณีต่อกันมันจะเกิดต้นละกันละประพฤกขึ้นมาไม่ต้องพูดถึง4มุมเมืองประเทศไทยมี52ล้านคนก็มี52ต้นกันละประพฤกษ์ใครไม่มีก็ช่วยเหลือเจือจุนกันไปไม่ต้องไปไหนมาไหนโคกระบางสากาเมื่อพิกเกือเขือปลาลาปูต้นไม้ตีต้นไม้ตีต้นฮักต้นแพงมอบให้แก่กันแลกกันอย่างอาตมาอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่พระครูวิสุทธิญาณสุนทรอยู่กรุงเทพนู่นวัดปทุมวนารามท่านไม่เคยมาเห็นวัดนี้แต่ท่านรู้จักอาตมาอยู่กันด้วยความแรงแค้นพันเนนอดอยากลำบากท่านส่งปลากาฟ้องมาส่งอาหารแห้งมาส่งผ้าซาบงจีวรมาอ้อยพระทั้งวัดก็ได้ต้นไม้กัลยาณประพฤกต้นนี้และต้นวิสุทธิญาณสุนทรที่วัดปทุมนี่ส่งมาแล้วก็มีอีกหลายท่านและทีเดียวพระมหาวิชชาที่วัดไตรมิตรนอกจากนั้นก็ญาติโยมทางจังหวัดอย่างนี้คุณโยมเฮียงศึกษาธิการอะไรต่างๆพันผู้ว่าราชการจังหวัดท่านไม่ได้มาก็ฝากมาส่งมาอย่างนี้แหละคือต้นไม้กัลยาณประพฤกษ์เกิดขึ้นแล้วในจิตในใจต้นเมตตาต้นไมตรีต้นรักต้นแพงต้นสมัครสมานซึ่งกันและกันจะเอาอะไรมันดียิ่งไปกว่านี้แผ่นดินก็เรียบราบเป็นหน้ากองคำว่าแผ่นดินเรียบเป็นหน้ากองในโลกภาษีอานั้นหมายถึงแผ่นดินโลกขสันนิวาสโลกแห่งจิตแห่งใจความเป็นอยู่ราบเรียบไม่กระทบกระทั่งกันแม่น้ำเต็มเปี่ยมฝั่งตลอดกาลหมายถึงน้ำใจล้นเอ่อไปสู่กันและกันคือความเมตตาปราณีล้นออกจากจิตใจนอกจากนั้นยังแบ่งกันไหลขึ้นครั้งนึงไหลลงครั้งนึงดังนี้หมายความว่าจิตใจคนไม่โลภได้ขนาดไหนก็พอใจขนาดนั้นสันตุทิปรมังทันนังความรู้จักพอใจเป็นทรัพย์อันประเสริฐดีมาและซัพพลายอีควอลคือสิ่งที่ได้มาและความปรารถนามันพอดีกันเดี๋ยวนี้เรามีเงินกัน10ล้านไม่พอ100ล้านไม่พอพันล้านหมื่นล้านขยายอิทธิพลอำนาจอภิสิทธิ์อิทธิพลโอกาสวาสนาแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งกู้กันพิศวาสแย่งอำนาจเป็นใหญ่เป็นโตมันก็เลยเข็นฆ่ากันมีเงินหมื่นล้านพันล้านไปนั้นต้องจ้างมือปืนแห่เป็นกระโยงกระโยงกลัวเขาจะฆ่าจะแกงทั้งหมดนั้นคือมันไม่มีความพอดีหัวใจไม่มีการรีลิสไม่มีการระบายออกได้เท่าไรไม่พอทมเท่าไรไม่รู้จากเต็มเหมือนเขาร้องเพลงมันต้องไหลขึ้นข้างหนึ่งไหลลงข้างหนึ่งเหมือนน้ำในโลกภาษีอ่านนั่นหมายถึงน้ำใจได้แค่นี้พอใจแค่นี้แล้วยังระบายออกไปสู่ชุมชนสู่มวลชนชูเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกินคนเดียวมันไม่อร่อยพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลผู้กอบโกยไว้กินเพียงคนเดียวย่อมไม่พบกับความอร่อยคือต้องกินด้วยความยากลำบากคิ้วโค้ยเลยยังหึงหวงกลัวเขาจะมาแย่งไปกลัวจะล้มละลายตายจากไปต้องจ้างมือปืนแห่เป็นกระจงยังไม่พอยังถูกเขายิงตายวางระเบิดตายกันเป็นแถวอย่างนี้เรียกว่าตกนรกติดเป็นอสุรกายติดแออสุรกายแปลว่าหวาดกลัวอะแปลว่าไม่สุรกาหันไม่กาหันอสุรกาโยมูเราที่ไม่กาหันขี้ขาดหวาดกลัวไปไหนจ้างมือปืนแห่เป็นกระโยงมีเงินมีทองนั่งห้องแอร์นั่งรถเก๋งติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์จิตใจเร่าร้อนมนุษย์นิรโยตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นมนุษย์อย่างนี้ก็เรียกว่าตกนรกติดแอร์เย็นช่ำแต่จิตใจมันเร่าร้อนเหมือนไฟเผาเพราะความอยากได้อยากมีอยากเป็นหึงหวงอิจฉาตาร้อนโวย สารพัดนอกจากนั้นยังเป็นดิรัจฉานติดแอติรัจฉานโนแปลว่าขวางมนุษย์ติรัจฉานโนเป็นคนขวางบ้านขวางเมืองความเจริญขวางต่อความถูกความต้องในศีลในธรรมมรรคผลนิพพานโอยสารพัดเพราะเหตุนั่นเองโลกภาษีอาจจะไม่มีคนชนิดนี้เพราะเหตุแห่งความมีศีลมีธรรมมีเมตตาปาณีมีศีลหายบริสุทธิ์ท่านสาธุชนไม่ต้องรอตายเน่าเข้าลงไปก่อนเถิดถ้าเราต้องการจะให้โลกภาษีอาจเกิดขึ้นก็จงมีศีลหายบริสุทธิ์ในแผ่นดินของเราบ้านเราเมืองเราในตำบลเราหมู่บ้านเราหลังจากนั้นก็มีเมตตาปาณีนู่นก็พี่นี่กับน้องปุ่นบ้านพี่นี่บ้านนอกปองดองหักแกนทุกหยากแขนบ้านเอิญซอยกันเฮาเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเกินเจ็บเป็นเพิงผ้ากันได้ย่ามเมื่อมอละนั่งห่วยห้มกันเบี่ยงขาดทรงสวยสมจูดผอมสการหายทรงถึงคือคนโบราณท่านพูดเอาไว้อยู่กันอย่างนี้มันก็โลกมาสีอันดีๆสีไปว่าความสวยงามอารยะไปว่าความรุ่งเรืองจำเริญเมตตายะไปว่ามิตรภาพอันยิ่งใหญ่และเมตตาธรรมอันยิ่งใหญ่สีอาริยะเมตตาแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งมิตรภาพและเมตตาธรรมไม่ต้องรอตายเน่าเขาลงทำให้มันเกิดให้มีขึ้นในจิตในใจว่ากันว่าในโลกภาษีอานั้นยังมีอีกมีพระอริยะเจ้ามากกว่าร้อยกว่าพันกว่าหมื่นพวกเราไม่พูดถึงในเรื่องมาลายหมื่นมาลายแสนก็พูดแต่เรื่องเทวดา12ตนที่มีบริวารเท่านั้นแหละก็พูดถึงโลกภาษีอานเจริญอย่างนี้มีแผ่นดินเรียบราบเป็นหน้ากองมีต้นไม้กันว่าพฤกษีมุมเมืองไม่มีศัตรูขู่เว้นซึ่งกันอะไรกันไม่มีขโจรขโมยแล้วก็ไม่พูดต่อไปว่าในเมืองของโลกภาษีอานนั้นมีพระอริยเจ้าเป็นจำนวนมากกว่าสมัยใดที่สุดพูดตามหลักพระไตรปิฎกแห่งจักรวรรดิสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่11สูตรที่2เราจะหาได้ไม่ยากนักในสูตรนี้และมีเข้าโครงเรื่องของพระศรีอริยเมตตาได้เกิดขึ้นแต่ถ้าหากใครคิดว่าเรื่องพระเวทสันดรไม่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องถี่แต่งกันขึ้นมาเมคกันขึ้นมานั่นก็ควรจะได้เข้าใจต่อไปว่าเรื่องของพระศรีอานพระศรีอริยเมตตานี่ก็คงจะเป็นต้องเรื่องเมคขึ้นมาแต่งขึ้นมาแต่ความจริงมันมีหลักฐานในชั้นพระบาลีในพระไตรปิฎกจักรวรรดิสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่11ที่พูดไว้เรื่องพระเจ้าแผ่นดินชื่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเกิดขึ้นมาสูตรนี้มันยาวเพราะเป็นเรื่องของทีฆนิกายในตอนท้ายๆของสูตรนี้มีเข้าโครงเรื่องของพระศรีอริยะเมตตาเกิดขึ้นลองไปเปิดพระไตรปิฎกทีฆนิกายปฏิกวัตวักจักรวรรดิสูตรเล่มที่11ข้อที่8ติดข้อที่48ท่านจะได้พบหน้าที่83พระพุทธเจ้าท่านเล่าเรื่องมนุษย์ไม่มีศีลไม่มีธรรมหลังจากเป็นพระเจ้าจักรวรรดิราชแล้วลูกชายของพระเจ้าจักรวรรดิโอรสนั้นไม่มีศีลไม่มีธรรมอายุคนก็ล่อยล้อลงขาบฟันลันแทงศีลห้าเสื่อมสามจนไม่มีในจิตในใจเสพสมกันเหมือนแพะเหมือนแกะเป็ดไก่สุกรแม่กับลูกชายพ่อกับลูกสาวผีชายน้องสาวอะไรเสพสมกันไม่รู้จักครูบาอาจารย์เสพสมกันมั่วไปหมดในที่สุดก็เกิดสัตทันตระกับเมื่อ7วัน7คืนเค้นฆ่ากันจนตายแล้วก็มีพวกที่หนีไปอยู่ในป่าในดงไม่อยากจะเค้นจะฆ่าเมื่อโลกล้างคนตายกันหมดก็ออกมาพบกันก็ดีใจวิ่งเข้าไปกอดกันโอ้เราไม่ตายเนาะในที่สุดความเมตตาปานิงก็เกิดขึ้นอายุก็ค่อยยืนขึ้นยาวขึ้นยืนขึ้นยาวขึ้นถึง 80,000 ปีว่ากันว่าอายุ500ปีจึงมีความกำหนัดมีลูกมีผัวมีเบียร์กันได้นี่มีในจักหลักฐานชั้นพระบาลีเราทั้งหลายจะว่าท่านว่าเอาเองเรื่องพระเวทสันดรเรื่องศรีอริยเมตไตรนี่ก็ดูอะไรอยู่รู้สึกจะเป็นนักปราชญ์แก่แดดไปหน่อยถ้าจะเชื่อตามพระบาลีก็ควรจะพิจารณามันน่าจะมีเรื่องราวที่เป็นจริงอยู่บ้างเพราะมันมีเข้าคงพระไตรปิฎกจักรวรรดิสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคเล่มที่11ข้อที่48หน้าที่83บรรทัดที่6ที่7มีพูดไว้ชัดบอกว่าอสีติวัสสะสหัสสาเยสหัสสายุเกสุภิกขเวมนุสเสสุเมตตโยนามะภควา โลเกอุปัชฌิสติอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวีทวนุตโลปุริสธรรมสาลาถีสทาเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวาเสยถาปาหาเมตระหิโลเกอุปโนอรหังสัมมาสัมพุทโธพูดง่ายๆก็พูดเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะเหมือนกับท่านเกิดขึ้นมาในโลกนี้แปลเป็นภาษาไทยของเราว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อมนุษย์มีอายุถึง 80,000 ปีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าเมตไตรจักเสด็จอุบัติเกิดขึ้นในโลกพระองค์เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชชาจรณะเสด็จไปแล้วด้วยดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานและเป็นผู้จำแนกพระธรรมออกสั่งสอนสัตว์เหมือนตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกบัดนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพระผู้มีพระเจ้านามว่าเมตไตรพระองค์นั้นจักทรงทำให้โลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ในนี้แล้วท่านก็พูดต่อไปว่าพระผู้มีพระเจ้านามว่าพระเมตไตรพระองค์นั้นจักทรงบริหารภิกษุสงฆ์หลายพันเหมือนตถาคตบริหารภิกษุสงฆ์หลายร้อยในบัดนี้ฉะนั้นนี่ฮะหลายลองคิดดูแต่ในเรื่อง